Dzień dobry. Chciałem ogółem pozdrowić przy ciężkiej takiej pracy chłopaków Marka i Darka Skara oraz pozdrowienia dla chłopaków z Nysy. To właśnie o. Krzysztof Kronowi kosi trawę. O, już spadło. Taka to twoja, ty połki to może. A czemu to spada? Bo tam się wyłamało się. Trzeba nowe kupić. O, właśnie. A czemu to się wyłamało? Zaczytują na gałąź i pękło. O, to właśnie. O, już trochę skosił. Jeszcze mało. I ogółem chciałem pozdrowić tych, co nas oglądają. O, wieterek. Już pozdrawiałem, o. Było nie słychać Marka i Darka Szkarka. Szakarka. Taka miejscowość. Oraz pozdrowienia dla chłopaków z Nysy. Dla całej zakładu. Jaki tam zakład jest w Nysie? Ursus. Nie. Jaki? Nysa. A, Nysa. Nysa. Samochody Nysa. Nie pamiętasz? A co to ja tam był? A ja byłem. Ja Nysy nie miał. Ale ja miałem Nysę. To dobrze, że ty miał. I zamieniliśmy Nysę na Opel Astra. I wiele lat mi ona służyła. O, tu stała Nysa. Tu o. A już nie stoi tu. A już ona jeździ. Już u człowieka. Nie stoi. Już ona jeździ. Bo dowiedziałem się, że ona sprawna jest, jeździ. Człowiek wozi. Drzewo nią. Trzeba kas nakładać, bo z dachu może cegła spaść. Bo to robota jest ciężka. No się będę mówi. Nakładać, panie kierowniku. Ale idę teraz po śrubokręt.